سورة المؤمنون درس نمبر لسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تلفح وجوههم سزيبا مخند دي. تلفح وجوههم النار سزيبا مخند دي ور وهم فيها كالحون. او دی بوی پدی کی بد شکلام حالت دی د جهنم د جهنمیانو بیانای چکلا جهنم ته دنشی نور به د مخونو نچافیری او دارنګی د اور اسرات هغه په انسان باندې په داسې شکل باندې سرګندیږي او ښکارا کیږي چې دا غې د وجه نه د سړی شکل هغه بالکل بد شکل شي. ولی چې کله به دی ته په دنیا کې د الله تبارک وتعالی د قرآن آیاتونه بیانېدل نو دی به تندی ترې وکړي لکه څنګه چې مخکې 72 نمبر آیات کې 73 نمبر آیات کې 72 کې سورۃ الحج کې تیر شوی وو. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر چکل ورته بیانېږي آیاتونه د زمنګا نو ته به پیژنې په مخونو دغه کسانو کې چې واضح واضح دلایل د قرآن ورته بیانېږي نو ته به پیژنې په مخونو دغه کسانو کې تریوالی. نو چې کله به دته قرآن په دنیا کې چا بیانو نو چې په چا کومو خلکو باندې قرآن ښه نه لګي نو هغې به ورته مخونه او تندی ترا وکړو د دې دپاره چې په ده باندې به د الله تبارک وتعالی د حق دین او د حق کتاب هغه خبره چې د ده عقیده د هغې په خلاف باندې وه نو دغه حق خبرې ته او دغه قرآن اورېدو ته به د په ضد او په عناد باندې او ورسره ورسره د ده حالت به دا شو چې مخکې به یې تریوالی راته نو دغه مخ چې تا د قرآن دپاره دغه تندی چې تا د قرآن دپاره تریو کړی و دا به دله په جهنم کې چې هغه هر څوک کې الله تبارک وتعالی وایي دی به په دې جهنم کې بد شکل وي. او اوم دې پسې چې کوم آیات دی نو مقصد هم دا دی چ الله تبارک وتعالى تا ته کتاب را لېګلو او داغي باوجود تا داغي سره هغه برتاو نه کو کم برتاو چې الله تبارک وتعالى د تا نه غختلو نو سبب داغي سره د ضد او د عناد په شکل کې سلوک او برتاو کول وګوره هغه د سبب د سزا جوړ شو. نو ځکه ورپسې وایي لم تکن آیاتی تتلا علیکم آیا نو آیاتونه زمونږ چې لوستې شو په تاسو باندې فکنتم بها تکذبون نو وایي تاسو په دې باندې دروغ ویونکي. د الله تبارک وتعالی آیاتونه درته نه بیانېدل د الله د کتاب چې به کله تا ته بیانېده نو تا به هغې ته نسبت ته دروغ وکو. او دغه رنګه په سورۃ تبارک الذی کې راځي کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یاتکم نذیر تاسو ته څوک یره ورکوونکي نه و راغلی قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. او بیا وایي وقالوا لو كنا نسمع او نعقل هاي هاي افسوزا چې ما قران ته غوږی خوي او ما پی د عقل نه کار غستوي ما كنا في اصحاب الصغير زبدي ورته نوم راغلي. سبب ور د څه ذکر کو د پارا سبب ور د دې ذکر کو چې د الله آیاتونه راغلي او هغه تا پرې خو دېدل انو التب بیا تی چې تپوس خزانچیان د جهنمو کی نو بیا با افسوس افسوس ناری وی چې هاي چې ما دا نوی دروژن کړي او ما په دې ځان پوه کړی لکه څنګه چې دلته وی پکنتم بها تکذبون وی تاسو دل را دروژن کوونکی قالو نو ای بدی ربنا ای رب زمنگا غلبت علینا شقوتنا ضرور شوی و په مونږ باندې بدبختی زمنگا وکنا قوما ضالین او مونږ قوم گمراهان. کله چې ته تاسو شي چې تاسو ته آیاتونه نور راغلي او تاسو دې ته نسبت ته دروغ وکاو نال ته بیا اقرار کوي چې هو هو زما بدبخته ما ولې د قرآن خلاف کو او ما ولې قرآن کې سوچ او فکر نه کو زه خپلې بدبخته چې کم دی په ما باندې ضروره شوه او زه ګمراه کم دغه سیده لارې نه. ربنا ای رب زمنګا اخرجنا وباسی منګ لرا منها د دینه فإن عدنا نو کچرې منګ واپس شو فإنا ظالمون نو منګ به یو ظالمان. الله تبارک وتعالی په حضور کې با دا وایي چې یا الله تبارک وتعالی منګ د دې زنه وباسی. همدغه نمونه آیات الله تبارک وتعالی په سورۃ الفاتر کې 37 نمبر آیات کې اومه فرمای وهم یستریخون فیها او دوی بچغی وهی پدې جهنم کې ربنا ای رب زمنگا اخرجنا وباس منگ لره د دې جهنم نا نعمل صالحا چې عمل کنه غیر الذی بغیر د اغنا کنا نعمل چې مونږ چې کوو. ندلته ورته هم جواب کوي ولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر آیا تاسو لما عمر نو درکړي آغا چې تاسو پند اغستې وي پاغې کې آغا چا چې پند اغستو نو پکارو چې تاسو پند و نصیحت نه کار اغستې وي کنه. ما خو تاسو ته رالېږلې و قرآن نو دی به وایي چې یا الله که مونږ د دې ځای نه وباسلو نو که مونږ دې وباسلو او مونږ بیا د قرآن خلاف وکړو دا ستا د کتاب خلاف وکړو نو بیا به واقعي چې مونږ ظالمانو نو وای فإن عدنا بس کچری واپس شو مونږ نو اوس چې کله مونږ واپس شو نو که مونږ خلاف وکړو فإنا ظالمون نو مونږ به یو ظالمان. خدا اقرار دا ګوره د بېمانۍ دی ځکه چې الله تبارک وتعالی په سورة الانعام کې فرمای ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه کچری واپس کم بیا دنیا تا نو واپس بشی هغه خبرو تا کم خبرې چې دی وی چې زبت ځان بچ کوم بیا چې الله کم خبرو نه بچ کیدو د پاره ویلې دی بیا غا کارونه کوي او بیا بزان نه بچ کی نو دام د بیمانای یو خبره ده چې دی صرف په دغه ټیم کې وی والله تبارک تعالی وی کو دنیا ته می واپس کوم نو بیا باغه بیمانو کی بیا باغه بیمانای کی. قال اخسو فیها نو بویل شی چې کوری شی پدې کې ولا تکلمون او خبر مکوي لکه څنګه چې عرب سپیته وی یقال للکلب اخسع سپیته وی کوریشا لریشا دی په دنیا کې غفیدل د حق پرستو پسې او دارنګ د حق مسلې په خلاف پروپاګاندا کې به دی داسې غفیدل لکه سپی چې سړی پسې غفیږي او سپی خو لا بیا هم ها سناسو چې هغه تاسو مخامخ کې دی نو عبد نه منی شي دی له خو به لا خوان ورکوي دا مونږ ته کمزوري ښکاره شو کاسره به ولا ورکړه وای دا خو مونږ ته کمزوري ښکاره شو نو لا به خلاف کاو نو الته به ورته وویل شي چې تاسو د حق پرستو د الله د دین او د حق په خلاف ما نظام استعمالو نن تاسو دلته اقرار کوئ لرشي د دې ځای نه دا خبرې مکوئ انه شان داده کان فریقم من عبادی و یا وردلا زمانگ ده بندگانو نام یقولو ناچی ویل باغی ربنا ای رب زمانگا آمن نامنگ ایمان راوڑه ده فاغفر لنا بخنهو که منگتا ورحمنا ورحمو که پا منگمان ده و انت خیر الراحمین او تی غورد رحم کون کنا زما آغا بندگان چغی نن د دیر وزی د پار تیاره کرده و نو تاسو د زما د آغی بندگانو سرا چه ده ننه رز ده دی سخته نا و ده دی تکلیف نا او په دنیا کې غی زمانه د دې د فار فنا غختل او زما د پاره زمانه بخانی غختلې تاسو هغه زما بندگان اغي وتنګول او تاسو باغی پورې ټوکې کولې نور پسې آیات ته ګورئ فتخستموهم سخريا نوني ول تاسو دوی لرا زما دې بندگان لرا چې زبې رحمت کولم او مانه به بخانه غختا او مانه به زما د رحم سوالونه کولو او زما پلار روانو نو تاسو باغی ها چې د دې نه نه سخته نه د بچکی دو د پاراغي کم تیارې کړو هغه تیارې کون کی هغه د الله بندگان بتا سو نیول نونی ول تاسو دی لرا سخریا نو پټو کو سرا حتا تر دې پوره انسو کوم ذکری چیر ک تاسو زما کتاب وکنتم منهم تضحکون او وی تاسو د دې پوره خندا کون کی پت تخستموهم سخریا کله چې حق پرز بیان د حق کړي دي نو مختلف قسم پروپیګنډي ور پسې وکې دي نو تاسو باغی پوره ټوکې کولې هغه ټوکې به سوي ټوکې به داوي یو سړی را پاسې ده او دی ته وایي چې خیرت ته دا ریزه ریزه ډوکي به بیا جوندي کی او دی ته وایي چې بیا به حساب کتابي او دی ته وایي جنت ته فقی نهرونه دي فقی حوري دي فقی علمان دي راشه وره ورته دا بیا بل خپي چې ګرځي سپلای ورسره نشته پیوند شوي کپڑے چولې دي او مالدار خلک په خپل محفل کې نه پری دي یو سړی په دوکا کې رال او په خبرو مانی کې نخت شي پریګ دي او کرس پسې ګرځي نو ټوکی به ورسره کولې دا غدی وی چې دي تبا غټ غټ سترګو والا وو خورې ملاویږي وی دا غدی چې کور مخې ته به نهرونه بهږي دا خو صرف دنیا پرس خو صرف دنیا ته ګوري دې ته نه ګوري نو الله تبارک وتعالى وی تاسو به دی پورې ټوکې کولې حتا انسوکم ذکری تر دې پورې چې تاسو ایر کو زما کتاب تاسو دی پورې ټوکې کولې نو تاسو کتاب کې نو لوستي چې الله تبارک وتعالى خپل ملګرو لا د کامیابی او دارنګي د نعمتونو وعده وسره الله تبارک وتعالى کړی دي نو تاسو زما کتاب نو لوستي او تاسو چې خلاف چا کړی دی هغه سره دی وعید او د سزا ورکولو کمی وعده کړی دي نو تاسو زما کتاب ایر کړو یادا انسوکم ذکری تاسو ایر کو زما ذکر تاسو نو چې یو پاس یو طاقت شته چې هغه خپل منون کولا بیا جزا ورکي او نه منون کولا به سزا ورکي تاسو زما هغې پورې خټو کې کولې زما قدرتونه خو تاسو لیدل د هغې باوجود تاسو د هغې خیالومونه ساته تاسو زه ایر کړی وم نه چې زه نه ایر کړی وم نو نن اوسه کوي وګورئ چې زما د هیروالي د وجې نه او زما د کتاب د پرېښودو د وجې نه وکنتم منهم تضحکون او وی تاسو دی پورې خندا کوونکی تاسو به دی پورې خندا کولې لکه څنګه چې سورة المطففین کې هم راځي الله تبارک وتعالى فرمایي ان الذين اجرموا يكننا كسان چې مجربان دي كانوا دي من الذين امنوا يضحكون دا کسانو سره چې ایمان راوړل خندا کوونکی تاسو به ایمان والو سره خنداګانې کولې وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ او کله چې بته ری دل په دوی باندې نیوبل ته بستر کې والی ودا دی هغه وی دغه دی اذان ته چې وی غټي غټي باغی چې وی غټي غټي بنگلې وی او نیرونه وی او خوشاله وی دغه دی وی دا ناس دی هغه دی نو یوبل ته بستر کې والی او ټوکی به کولې خنداګانې به کولې نو د دې وجنه د مؤمنانو سره ها د نبی علیہ السلام د ملګرو پورې یا تر قیامت پورې چې هر څومره څوک خک پرستو پورې ټوکې ټکالې کوي نن سبا وي بډۍ والي دي وایي وګوره ورته پرتوګې وایي برخې جوړې دی بعضې پکې وایي چې پنځه منځونو څوک پابندي کوي نو یاره تاسو سره بس چې سړی راشي نو او داس وچ نه شه زمونږه دا پرتوګاډو زمونږ وچ نه شو خخته ګاډو زمونږ وچ نه شو بل کار منیش دی هلکه دا خو پنځوس منځونه الله تبارک تعالی در باندې پنځه کړي دي او پنځو دله هم د پنځوس ته ثواب درکوي نه د دین د خبرو پورې معمولی ټوکا کول معمولی ټوکا کول ځان غرکاوې دی د ځان دپاره غرکاوې دی او دارنګې د ځان دپاره تبعی ده خدا ده چې الله تبارک تعالی و انی جزیتهم الیوم ما بدله ورکړه دی لره نن ورځې بما صبرو په هغه چې دی صبر کړی و دی به ټوکې او خنداګانې کوړې خو حق پرس په خپله خبره باندې به کلک ولاړو او هغې د دین کار به کو او د دی د خنداګانو به یې صفر وانه ساتله د دې وجې نه هغه فارسی کې هغه شعر دی او هغه وایي غرفی تو می اندیش زغوغای رقیبان اواز سگان کم نکن دی رزکی گدارا وی غرفی د رقیبانو د چغو نه میریگا ته نه ګوري چې سپی غفیږي او پکیر خیر غواړي د هغه په خیر کې څه کمی راغی د سپو د غفلو د وجې نه نو که په تا پسې څوک غافي نو هسې نه چې د دین کار پرېږدی هسې نه چې کار خیر پرېږدی پرېږدی چې غفیږي د الله تبارک وتعالی به دله ډېر لوی ښکلي بدلې درکړي ستا د صبر چې کم صبر د دی په تکلیفونو او د دی په خنداګانو باندې تکای الله پاک وایي نن ورځې به زه بدلې ورکمه انهم دی چې دی هم الفائزون دی به کامیابی صحابه رضوان الله اجمعین ولې کامیاب ټولګی و هغې د آخرت سوچ کاو د دنیا پرستای تا او د دنیا غټو غټو بنگلو تا هغې نه کتل د دې وجې نه ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې کله عمر رضی الله تعالی عنه د کوفې گورنر جوړ کو وی ما د یو غټ خیر نه ځان محرومه کو او کوفې والا او فایده ترې واخلئ تاسو له مې درکم هغه نه تپوس کېده یاره ستا د سار باندې ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هغه وی صحابي شهید شو او نبی علیه السلام پخپلو لاسو مبارک و قبر ته کوز کو او د الله نه یو لبخانه وغوښتی ده افسوس چې دا زوی هغې به د آخرت سوچ کاو مونږ نن قدم په قدم د دنیا سوچ دی او چې حق پرست راته د ملګرتیا خبره کوي د هغه په خلاف باندې جنډي اوچتوم چې ته پکې چا راوستې تاکي خدا خرابي دي تاکي دا خرابي دنیا د خرابۍ نه لاس د دنیا د ګناهونو نه څوک بچ کیدی شي شیطان لګېدلی دی نفس لګېدلی دی خلق لګېدلی دی خو د ټولو نه غټ ګناه هغه شرک او د ټولو نه غټ ګناه هغه د نبی علیه السلام د طریقې نه خلاف یا د نبی علیه السلام د طریقې نه علاوه د ثواب نه ځان له یو طریقه جوړول دا چې کم دی نو تباهي ده او دارنګې پردی حق قتل و عرد او دا وغیره غټي تباهي چې کمی دي سودو د یتیم مال خوړل دا وغیره غټي تباهي نه ځان بچ کول پکار دي نور ګناهونه انسانان یو الله تبارک وتعالی وایي که تاسو ګناهونه نه کوئ زه به نور خلک پیدا کړم هغوی به ګناهونه کوي ما نه به بخانه غواړي نو پکار دي چې زړور نه یو راسه شپه د الله نه استغفار په خپلو ګناهونو باندې غواړو الله غفور الرحیم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا نو کامیاب شو نن دی رزه صحابه رضوان الله اجمعین هغې د آخرت سوچ پکاو قال كم لبستم في الارض هو واي الله تعالى سمر درنگ تیر کړه تاسو پس مکه کې عدد سنین شمیر د کلوننا قالو نو ای بدی لبسنا یوما من درنگ تیر کړي یو ورځ او بعد یوم یا سی صدر وزي فاسال العادین نو تاسو وکړه د شمیر کوونکو نا تاسو خدا روز لری غړنلا هو ای ستاسو د دنیا ژوند سمره منګا تاسو خپل ځان سره چې سوچ کو هر سړی چې سمره سمره عمر دی تیر وخت چې کم تیر دی مازی نو چې تاته د مستقبل خبره د شلو کالو شلو کاله پس پس ژوند دی او چې دته وایي یاره شل کاله پرون عمره شل کاله مخکې موږ داسې کار دلته دیږي کوی ته چې زرا له موږ بیړم بی نو اول پلان کی ځای کې زه اوسې ده مړه بس پرون وای اړو رس پکې دخ کسه هی کټول جوانی کنه نو انسان الله تبارک وتعالى ډېرې لګې راځي وي ډېرې لګې راځي وي خو تا پی جنګلو نکړه دا ډېرې لګې راځي ستاسو لپاره ډېرې د کامیابۍ جوړې دي قال ان لبستم الا قليلا او وای الله تاسو درنګ نو تیر کړې مگر لګ نور پسې سوي لو انکم کنتم تعلمون ارمان ارمان کتا سو پوی دے رزی لگی وی کو پیدا ایڑے رغاٹا وا چاچ دی لگو رزو کی زان سر کامیابی اولا چری بچ کم دے گا خپا نشی او چاچ نا کامی اولا اولا چری با خوش آنا نشی نو دا لگی رزی وی خو دے دیڑے رلویا پیدا وا خوچ چا پی جندلی وی پکار دی چی دا لگی رزی سڑی او پی جنی او ځان لپدې لګو راځو معنی اغه لوی ژوند خراب نه کی موږ معمولی غونې لاله چکو وای پښتون اړډ ویلې کنا او ډیران غړي موږ ډیر زیات سرته زیو خاص کر بیا پښتانه اول یو پکور کی په بهر کی یو مسله رااله د مسلې وګوره اول تحقیق وکړه چې څه دي پختون اول پټو پک ورزی ابیا رستو لاس مروڑی خو هغه ټیم کې سوچ نه کوي چې یاره د دې خبرې تحقیق کوم دا رنګ په دې کې گواهی راشي دا رنګ د دې خبرې چې کوم دی زه حسن زانو کوم دې ټیم کې او زه ناکاره زون او ګمان ناکاره ګمان نه کومه نو ځان بچ کول پکار دی دا لگی رزی دی پدی دیر غٹی رزی گٹلی شی افا حسبتم انما خلقناکم عبسا آیا گمان کو تاسو چی منگ پیدا کری تاسو عبسو لرا و انکم الینا لا ترجون و تاسو پا منگ تواپس نشی اللہ تبارک تعالی وی دغا دی دنیا دا لگی رزی چی وی ستا سخیالو چی تما توکو ٹکالو لپیدا کری وی ما شمانی کنا ما زیگر ٹیم کی راشی لو بھی کئی تاسو بلی دلی بازی ما شمان منگ اوخ پل لو بھی کری دی کوټینه کوټینه جوړ کې وای دا ستا دا او دا زما دا چې ما خام کورونو ته ځي ډس چله ته ول ورکی کوټینه موټینه هیڅ شي نه ولی هغه لوبو د پاره هغه جوړ کړي سا حقیقت یې خونی الله پاک وای دا ما لوبو له د دنیا جوړ کړی دا ستا ژوند تعالی ما د دې لپاره درکړو چې تا ته به امر نه کیږي او تا ته به نه هی نه کیږي ته به په امر چلیږي نه هی نه ځان بچ کای ته ما بس ل پیدا کړی ته ما امر نه هی ل پیدا کړی چې دا به کوي دا به نه کوي دی چې وایي دا مه کوئ وایي دا مشددین دي دا فنجفیریان دي دا وافیان دي دی وایي چې یاره اولیا نه مني صدقات نه مني خیراتونه نه مني دعاګانې نه مني ذکر نه مني ختمونه نه مني نو موږ وایو د دین امامت تا ته حواله شوی دی او که نه د دین امامت ته چا سره وو چې څوک تیر شوی دی نو دا داوه حکومت نشي امام زیما د دین امامت اخو نبی علیه السلام د دین امامت چا کړی دی نو موږ وای موږ د هغه دین تابعدار چې د نبی علیه السلام دی هغه په کومه طریقه ذکر ویل دی په هغه طریقه په دواړو سترګو په سر او سترګو باندې کم خیرات هغه کړی صدقات په هغه طریقه باندې په دواړو سر او سترګو کومه طریقه باندې هغه ختم د پاره د قران د وینا د پاره سو تعلیمات پرې خري هغه طریقه باندې قران وهل ته په دې سترګو په سر باندې او کنا ته دین جوړای ته امام نه تر دین پیغمبر او ته نبی نه هغه دین مکمل کړی دی دین کې کموالی نه پرې خې د دې وجه نه دوستانو د پټکی باندې دوکه نه شي په ګیره باندې دوکه نه شي په ډانګورای او په حج او په عمره باندې دوکه نه شي حقیقت ته ګورئ او د چا په 1500 کال علمونو باندې دوکه نه شي حقیقت ګورئ چې د دعوت ته څه چلی د قرآن او د سنت چلی او که د دې خلاف چلی ساده خبره ده په دنیا کې خو تعالی هیڅوک دوکه نه شي درکولی او آخرت دپاره موږ په دوکه کې پراته وو ولې موږ کاڼي نه دي پیژندلي چې په کومو کاڼو تلل غواړي دین هغه کاڼي څه دي قرآن او سنت دي که نه هغه کاڼي قرآن او سنت دی په دې به تلل کای که په دې 200 کاله شیطان سوره د پرشتو سره ناستو خبره اوږدېږي فتعالى الله الملك الحق نو چت الله تعالی چې بادشاه دی پر اختیا لا اله الا هو نشته دی کار ساز مگر یو الله رب العرش الكريم چې رب د عرش عزت مند دی تاسو څه خیالو چې دا ما دنیا بس له جوړه کړې ده نه بلکې دا یو داسې بادشا د طرف نه ده چې هغه اوچت دی او د هغه سره بل څوک کارساز نشته او هغه د رب عزت مند مالک دی په کار دی چې تاسو حقیقت پیژندلې وي او د دغه الله تبارک وتعالى عبادت مو کړی وي او تاسو پیژندلې وي ورنه ومن يدعو مع الله اله اخر او هغه څوک چې را مدد کوي د الله سره کار ساز بل لا برهان له به چې نوی دلیل دلره په دې معنی فانما حسابه عند ربه یقینا حساب دده په نیز د رب دده ده انه لا يفلح الكافرون شان داده چې ناکامیابی کې کافران نفی د شرک په دعا په دې آیات کې لکه څنګه چې موږ ویلو دی باب کې یو سل ولسم نمبر آیات کې نفی د شرک په دعا کوي لایق ته بلنه بغیر د الله تبارک وتعالى نه بل څوک نشته او نه چا سره د دې خبرې دلیل شته چې څوک دلیل پیش کړي چې غیر الله څوک را مدد کوي چې ما سره دلیل شته نو چې څوک دلیل نشي پیش کولی او غیر الله را مدد کوي حساب یې الله ته پرېږده او دا کافر دی چا ورته ووایي قرآن وایي دا کافر دی نو چې ته وایې شیخ عبدالقادر جیلانی او پیر بابا را مدد کوي وایي ته مشرک یې وایي نه پنجپیریان سختي کوي قرآن سختي کوي قرآن وایي چې غیر الله را مدد که کافر دی کافر نه کامیابیږي پیسہ لگا دا اللہ تبارک و تعالیٰ کلام دے کنا دے کیوں ماں ہاں تچے کم نے دا زان نبا سویل غواڑے نشویلے اللہ فاکو انہو لا یفلح الکافرون چے غیر اللہ را مدد کئی دا کافر دے اللہ تبارک و تعالیٰ وی دے نشی کامیابی دے ہاں یو سڑے نا پوائے دا قرآن و دا سنت نا آغا جاہل دے جاہل تا پتہ نیشتے آبا پوکے نو چی نی پوکو نو په هغه چا باندې چې چاته پوه میلاو شوی ده په هغه ذمه داري ده چې هغه پوه کړي خلک دغه رنګې تاسو ته د توحید پته ولګېده چې تاسو اوس خلک پوه کوئ او د دې نه مخکې الحمدلله چې تاسو کوم ځایونو کې ناست شوي توحید ته پته لګېدلي هم الحمدلله ولې چې الحمدلله کار خو د دین شروع دی کېږي که نه او اکثریت ته الحمدلله خاص کر پښتنو کې بیا ډېر اکثریت په دې خبره باندې پوه شوی دی نو پکار دي چې موږ دا کار کوو وقل رب اغفر ويا اي رب زما بخنوك وارحم ورحمك وانت خير الراحمين وتي غرد رحم كون كنا يا الله بخنا دل اغوارو يا الله رحمنا نغوارو او تي غرد رحم كون كنا نددي وجنا الله تبارك وتعالى تا خپل عاجزي او خپل محتاجي پیش کول کا ارسو مرتاو ها پدين کې مخ کې لړ شي خو چې د الله تبارک وتعالى رحم نه محرومه نشي او د الله د بخانې نه محرومه نشي ورنه نبی علیه السلام نه تپوس شو چې ته به په عمل ځې هغه وایي زه به د الله په رحمت باندې جنت ته ځم نو د الله رحم به لټو الله تبارک وتعالی دې خپل رحم زموږ نصیب کړي تلفه وجوههم النار سوزئی با مخونه دی اور و هم پی ها کالیون او دی باوی پدی که بد شکلا لم تکن آیاتی تطلا علیکم آینو آیاتو نزما چلستشو پتاسو مانه پکنتم بی ها تکذبون و ایتاسو پدی مانه دروغ وینکی قالون وای بدی ربنا ای رب زمنگ غلبت علینا ضرور شوی و پا منگ معنی شی قوتنا زمنگ بدبختی وکننا قوما دوالین او منگ قوم گمراهان ربنا ای رب زمنگ اخرجنا منا و باسی منگ لرد دینا این عدنا فا انا ظالمون نکمون و پشن منگ بیو ظالمان قال اخسوا فيها نوبويل شيء قريشي بديكي ولا تكلمون بيرت شيء قريشي ولا تكلمون وخبر مكوي زمن سرا انه شان داد كان فريق من عبادي ويود لازم اد بندگان نا يقولون چويل بدي ربنا آمنا يرب زمن من ایمان را ولد فغفر لنا بخناو كي منتا ورحمنا ورحمك بمغمانه وانت خير الراحمين او تيغ ورد رحم كونكنا فاتخذتمهم سخريا نون والتاز ديل ربطوكو حتى انسوكم ذكري ترده پوري چهرکتاز زما كتاب وكنتم منهم تضحكون ويتاز دي پوري خنداكونكي اني جزيتهم اليوم ننرزم زچيما جزایتهم الیوم بدلا ورکړه ما دی لنن راضی به ما سو برو پاغا چودی کلک شوی په دین زما باندې انهم دوی چې هم الفائزون هم دی دی کامیاب قال کم لبستم فی الارض عدد سنین او به ویلی شي چې سمرا او به وای الله تعالی چې سمرا درنګ تیر کړو تاسو په سم کې کې شمیر د کلونو قالونو وای ودی لبثنا یوما من غدرن تیر کړو یو ورځ او بعد یوم یاسی صدر وزی فاسأل العادين تفوسو كادو شمير كون كنا قال إن لبستم نوبو إلشي چدرنگ تير کرو تاسو نو تير کرو تاسو إلا قليلا مگر لك لو أنكم كنتم تعلمون كچري وي تاسو چپو إدلي أفحسبتم آيا گمان كو تاسو أنما خلقناكم عبسا چتاسو ما پيدا کري وي فزل عبسو لا وأنكم أو يكنن تاسو إلينا لا ترجعون منتبه واپس نشي فتعال الله الملك الحق نجد الله تعالى چباچا ده پرختيا لا إله إلا هو رب العرش الكريم نشت ده كارساز مگر يو الله چه ده رب ده عرش عزت من ده ومن يدو مع الله إله آخر آسوك چرا مدد كي ده الله سر كارساز بل لا برهان له به چنوی دلیل دلر پده مانه فا انما حسابه عند ربه ان یکنن حساب ده ده پنیز ده رب ده مانه ده انه لا يفلح الكافرون شان داده چن کامیابی کی کافران وقر رب اخبر و ایره بزما بخنه او که ماتا ورحم او رحم او که پما مانه و انت خیر الراحمین او تیغ ورد رحم کون کنا ابواب پینزه ذکر شو ده طول تفصیل شوه ده امتیازات ده صورت ذکر دا اوصاف المؤمنین او ذکر دا اوصاف الكافر د کافرانو او دلائل او دارنگی هغه دلائل عقلیه اعترافی او دارنگی دلائل محضه هغه ذکر کې دل نو صورت ممتاز او په دغه دلائل سره او دارنگی صورت ممتاز دی په ا دې باندې چې اعتراف کوي کافران په بدبختی خپل باندې چې دا زمونږ بدبختی و